تو امیر حرم میں فقیر یجم، تو امیر حرم میں فقیر یجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، میرا ہر سانس تو خونی چھوڑے میرا، میرا ہر سانس تو خونی چھوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا، تو کجا من کجا، تو سخی میں گدا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، ڈگمگا جو حالات کے سامنے، ڈگمگا جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمت میں تیرا امتی، میری خوش قسمت میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا تو کجا من کجا، تو جزا میں رضا تو کجا من کجا، دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی، دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی، آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا، دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر یجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا